pozdrawiamy wszystkich fanów Peweksu, Monopolu i Stachurskiego. Przykłóćcie się! Bastery do cholery! Będę Darren Warder! Franz Techno! Gospel! Welcome to your party! Jest kurwa środek pierdolonej nocy, ale wszyscy muszą wstać. Budzimy kurwa sąsiada! Easy. Śmordeczko, co za ruchy, Wixa, pizza i neony. Ojciec dziecka nieznajomy, Wixa, balet, pierdolnięcie. Każda szmata ma zajęcie, Wixa, balet, kurwa mać. Basy muszę wpierdolnąć, Wixa, pizza, cztery duchy. Patrz, mordeczko, co za ruchy, Wixa, pizza i neony. Ojciec dziecka nieznajomy, Wixa, balet, pierdolnięcie. Każda szmata ma zajęcie, Wixa, balet, kurwa mać. Basy muszę wpierdolnąć, Wixa, balet, pierdolnięcie. Wixa, balet, pierdolnięcie. Kiksa balet, pierdolnięcie, kiksa balet, pierdolnięcie, kiksa balet, pierdolnięcie, kiksa balet, pierdolnięcie, kiksa balet, pierdolnięcie, kiksa balet, pierdolnięcie. dziewczyny chcą mieć co mam ja, ale to tylko chęć, nie mają jaj. I czuję popęd, jest podaż. Dziś mamy sobotę, a ochotę mam na loda. Dobra, kręć, kręć, najpierw blanka. Dobra, kręć, kręć, bo mam chęć na ciężki hat, mocna rzecz. To nowa część, was to ja. Oni jak pęka w diamencie, jeszcze parę pięć. Gdy pozwala mi znaleźć spokój na misji. I to jest wojna, gdzie jest spokój w środku kiki. Zaraz wybuchnę albo urwę głowy wszystkich. Wszystko tak wtórne i dumne jak w telewizji. Syf układą na dwanie, ja mam wizji. Parę na spiki, balę w kiki. Mnie pytaj dalej, tam witam. Panie, mogę mu mówić czadę. Ale w takim układzie zyskuję i tracę zasięg. Ostatnio nie mam nigdy ja. Ty mówisz, że to syf, a ja daj staw. I nim rozpalę styl, rozpalę hasz. Ty mi wokale z tym mili jak czas. Ostatnio nie mam nigdy ja. Ty mówisz, że to syf, a ja daj staw. I nim rozpalę styl, rozpalę hasz. Ty mi wokale z tym mili jak czas. Ty mi wokale z tym czas mija. Insomnia mnie dobija. Wad stoja, on i ja. Pal joja i powijaj. Następnego nie mam dość tego. Moje alter ego to normalny ja. Normalny ja. Odpalmy staw, pogadajmy jak za dawnych lat. Bo dorosłem widząc tylko klatki na blokach. Dla nich jestem osłem, bo chcę mieć te klapki na oczach. Inni palą blanty na pokaz. Ami fanki kręcą blanty na biodrach. Smażki na powiekach mam. Widzę płaski na co dzień na świat. Nie jest łatwy dla człowieka life. Oglądam tylko swoje highlights. Bez kajsu highlight. Bez kontraktu mam rap. Chcesz paść tu nagrać. Mego strachu bardzo mam dar. A blanty jak mantra. Nie chciałbyś tak jak ja. Co dzień ten sam stan. I tak daj staw. Ostatnio nie mam nigdy mija. Ty mówisz, że to syf, a ja daj staw. I nim rozpalę styl, rozpalę hasz. Ty mi wokale z tym mi mija czas. Ostatnio nie mam nigdy mija. Ty mówisz, że to syf, a ja daj staw. I nim rozpalę styl, rozpalę hasz. Ty mi wokale z tym mi mija czas. Poca vichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Con Madalena in cade di aiuto. Palamercano. Cano. Cano. Cano. Parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Con Madalena in cave di aiuti. Palamercano, Palamercano. sędzia się ugina. Tysiące różnych wieści i jeden wspólny cel dla wszystkich. Chcecie menu deski. Internet jest jak sowa, bo kluczy, gdy nadchodzę. Bez przerwy rozwalona, chcesz stać na mojej drodze. Afera wciąż nie mija, wyświetleń się nabija. Wyciągnij szpaka, madafaka, jak u Serafina. Perełko się nabijam i ci jak jest tłumaczę. Tekst masy jest jak wulkan, dzięki niej YouTube ma pracę. Wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa, wyślij mi nudeska, wyślij mi nudeska, wyślij mi nudeska, wyślij mi nudeska. Dobrze, czego pragniesz? Chcesz lizać moje piersi, mieć mnie tylko dla siebie, nie przestawać mnie pieści. Poczuć ciepło mej dłoni gdzieś w okolicy kroku. Obróć mnie na stole i dowiesz się od boku. Wiem, że nie jesteś obok, już dłużej nie potrafię. Widzimy się za chwilę, na seks materki snapie. Obserwuj mnie uważnie, już jestem blisko kotusz. I tylko tobie perło wyślę snapem nudes z roku. Wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa, wyślij mi nudesa, wyślij mi nudeska, wyślij mi nudeska, wyślij mi nudeska, wyślij mi nudeska. Ale gorąco się zrobiło. Wiem dobrze, czego pragniesz. Chcesz lizać moje piersi, mieć mnie tylko dla siebie, nie przestawać mnie pieści. Poczuć ciepło mej dłoni gdzieś w okolicy kroku. Obróć mnie na stole i dowiesz się od boku. Wiem, że nie jesteś obok, już dłużej nie potrafię. Widzimy się za chwilę, na seks materki snapie. Obserwuj mnie uważnie, już jestem blisko kotusz. I tylko tobie perło wyślę snapem nudes z roku. Wyślij mi nudesa,